Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Velkommen til De Sorte Spejder med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. God eftermiddag. Ja, der var sgu ved at være nervøs, Anders. Hvorfor? Fordi det er da en lang tarm. Eller det skal vi da ikke sidde og rulle. Det er også mærkeligt åbent med programmet. Tirsdag er det første, der bliver sagt, det er lang tarm. Så er stilen ligesom lagt. Velkommen til De Sorte Spejder. Det er et program i tidens toneklang med nutidig musik og lidt snak indimellem. Ja. Lad være at tage det for alvorligt, men lad være også at slappe af. Det er 2 timer, mere eller mindre midt på dagen, hvor man kan sige, er der vigtige ting, jeg skal lave? Altså, ja. Er der noget, der brænder hinanden? Ja. Er der nogle børn, der er ked af det? Så tag dig af dem. Tag dig af dem primært. Og huset, hvad er det, man siger i Falk, Anders? Stands ulykken, begræns ulykken og tilkald hjælp. Og ring efter hjælp, ja. Eller sprøjt på det, der brænder. Ej, hvor røg og flammer, ikke? Jeg vil sige, at jeg havde hjælp af Dansk Autohjælp i dag. Nå. Og jeg bliver så glad, når der kommer sådan. Det er ligesom, at der kommer... Men det der er sådan en Volvo XC90, har der ikke brug for hjælp. Nej, men det er den klassiske bil, jeg også har. Nå, ja. Den skulle da lige... Oldtimeren. Der var noget hydraulik, der ikke ville længere. Vidste du, at det var engang sådan hos Dansk Autohjælp? Ja, det er sådan, det ikke mere. Sådan var det engang. For mange år siden. Mange år siden. At hvis man simpelthen brugte abonnementet for meget, så kunne de godt smide en ud som kunde. Nej. Og det er du vel glad for i dag? Det er jeg glad for, kan man sige, med det fantastiske oldtimer-køb, du har gjort. Ja. Hvorfor har du egentlig ikke tog tempo? Fordi jeg bliver simpelthen stresset af deres reklamer. Hvad er det for noget med, at man skal bare køre en bil ud? Jeg vil da hellere have det der med, at den bliver lavet. Ja, så skal du have fald, jo, eller Dansk Autohjælp. Jeg kan bare godt lide den mand, der kommer og siger, slap af. Jeg laver det. Jeg skal nok. Problemet er bare, at de der faldreklamer, de er simpelthen så dårlige. Mm. Så alle dem, der er blevet kunder... Ekstraordinært det der jo skete, det var for 2-3 år siden, var der ikke nogen, der anede, hvad der var noget, der hed Totempo. Nej, for det fandtes ikke i Danmark. På 2-1 år eller sådan noget, det hed bare noget andet, hvis nok på det tidspunkt. Men det er rigtigt, der var... Men det, eller det hed ikke Totempo. Men de købte nogen italiener. Hvorom alting er, så sker der hverken, hvad der er bedre. Mm. At Totempo på meget, meget kort tid går hen og bliver... det er sådan noget 600-700.000 abonnenter har de. Også takket ved et markedsføringsbudget på 1 milliard, 3 milliarder. Men det har virket, kan man sige, ikke? Ja. Og deres store slagnummer er jo, at din bil går i smadret, du kører ind i en færge, jamen, så får du en anden en. Ja, og så kører de den direkte til et eller andet. Så tænker folk, fuck, hvad gør vi? Vi laver den på stedet. Vi hyrer en humoristisk skuespiller, og så laver vi en reklame, der ikke rigtig ved, om den skal være sjov eller alvorlig, eller tryg eller farlig. Jeg kan slet ikke forstå den. Nej, det forstår jeg ikke. Den er helt vildt. Og det der er problemet med ham... Jeg har utroværdigt med en eller anden tos, der står og lytter til en bil. Jeg vil sgu ikke have en, der står og lytter til min bil. Nej. Og ham, tossen, du omtaler, som han... dygtig skuespiller. Fantastisk skuespiller. Han spillede jo overchefen i det der pis, politiets indsatsstyrke for nogle år tilbage. Ja. Og jeg kan bare ikke se ham i andre roller. Det er ligesom ham der dansetrollen, der Leg Bumson. Leg Yde med Leg Bumson. Tantriske sex. Ham kan jeg heller ikke rigtig forestille mig dyrke tantriske sex, når jeg har set ham som en idiot i pis, og jeg tror også, han er sådan i virkeligheden. Nå, men han spillede jo også idiot i pis, som var med i Vild med Dans, og så blev han så vel med i Vild med Dans, som altså virkelig idiot, eller ikke, men altså bare mærkeligt, eller det ved jeg. Nummer 11. Det er rigtigt. Så du har altså valgt Dansk Autohjælp? Det er, fordi de har en svane, Anders. Jeg har Falk, fordi de valgte, og fordi jeg arbejder i Falk. Jeg kan bare ikke lide den måde, Falk behandlede zonen på. Og det er så før kom katten ud. Det er så før min tid. Det kan man sige. De sorte biler fra zonen, de var så pludselig ikke fine nok nede ved Nykøbing Falster. Så skulle de om og holde bag. Ja, det er rigtigt. Må jeg læse noget op fra Ekstrabladet, ikke? Jeg håber, du vil. Eller skal vi spille et stykke musik først? Nej, læs lidt op først. Er det noget af det sjove? Det er desværre ikke. I øvrigt mener jeg. Men jeg vil læse det op med samme. I øvrigt mener jeg. Agtige stemme, ikke? Alt for Ekstrabladet bør læse op med den stemme. Hvad sker der lige med Danmark? Tager den igen, og så tager jeg lige en brik kanyl og en hjemrull. Øjeblik, jeg kører lige en cigaret på en valideslad. Det er jo faktisk det samme tobak. Det er det. Det er Escort Light Shit til dig. Efter, så switcher de over. Det er jo det samme. Det er ACKO. ACKO. Det lyder lidt balkanagtigt. Akko Vesti Hansen. Det har jeg også læst, det brev. Nå, okay. Det er et fedt brev. Ja. Hvad sker der lige med Danmark? Sidder og ser børnetime lørdag og søndag. Lørdag der er en dukke med, der hedder Habibi. Og søndag hører jeg til min store forundring, at kyllings mor snakker italiensk. Altså, hvor blev Danmark lige af? Spørger Akko. Altså A-C-K-O. Balkan-navnet. Damn, det er godt læsebrød. Hvorfor er det lige præcis, at alt skal være så udenlandsk lige pludselig? Savner sgu det gamle Danmark, skriver Akko. Det startede med lasagne. Det var det, du begyndte at skrive. Lige netop. Så kom hvidløgen, og så skal jeg ud af dem. Og så på bastpladsen. Er alt resten bare. Og så er det oregano. Oregano. Oregano og... Og timian. Timian. Græs og blade. Ja, jeg ved det ikke. Velkommen væk. Til tirsdagens udgave som er dansk. De Sorte Spejder. Her er dansk musik fra danske Kaiser Chiefs. Kaiser Chiefs, som i øvrigt spillede en fabelagtig koncert på årets Skanderborg Festival. Braver en koncert. Et mesterværk. Forestil dig med et mesterværk. Med musik af Arnoldi. Musik af Niels Landoki, tegnet af Arne Arnoldi. Jeg har været over at prøve at finde koncertsalen i dag. Ja, så løb her jeg, i derbyen. Ja, sammen med Gry, og så løb vi lidt til højre, vi løb lidt til venstre, og så endte vi et rum, hvor der var et kæmpe billede af Sigurd Barrett. Det er lidt uhyggeligt. Han var malet på væggen. Ej, altså på? Det er ikke noget, man kunne fjerne? Nej, det er meningen. Ej. Totalt uhyggeligt. I det hele taget er det jo en kedelig dag i dag, i det hele taget. Er det? Ja, fordi at, jeg kan forstå, at Joachim Boldsen... Ja, han har sagt farvel. Har han endelig besluttet... I går stod der, han ville overveje det. Ja, han overvejer ikke så længe. Det er det samme med Nutella. Det vil sige, at han i dag har sagt, at han stopper på det danske herre... I går begyndte han at overveje... Så ved vi ikke, hvad der er sket til i dag, men han holdt op med at overveje, og nu har han sagt, han siger farvel. Joachim Boldsen stopper på det danske håndboldlandshold, ja. Og jeg vil sige, de kampe, han har spillet, hvor han ikke har været skadet, der skal han da tak for den store indsats, han har lagt. Ja, ja, ja. Og tak for at være, altså, sige ja til, når et firma, ja undskyld mig, med så uslet et produkt som Nutella. Nutella smager fantastisk af dig, jeg elsker Nutella. Det smager fantastisk, men det hænger bare ikke rigtig sammen. Det er ikke rigtig sundt, det hænger ikke rigtig sammen med sport, det er sagt mange gange før. Det er en gammel yoga, en gammel ha-ha-ha-ha. Men fedt og sukker. Fedt og sukker hænger meget godt sammen med Joachim Boldsen, ja. Men ikke rigtig med den sport, som han udøver. Nej, men det er jo også hele landsholdet, man har fedtet ind i det sukker. Ja, og tak til Joachim for det. Men det gode er jo igen, at alt hvad vi siger om Joachim Boldsen her på kanalen, det kommer han aldrig til at høre, nej. Fordi Joachim Boldsen udtalte det i forbindelse med sin øvrigt også fine optræden i Vild med Dans, hvor det også gik ham godt. At han aldrig lyttede eller så DR1-program, og han synes simpelthen, at DR er noget lort. Ja. Og der kan jeg sige, at jeg synes også, at Joachim Boldsen er en idiot. Og er samme årsag til, at han ikke gider at lytte til de glimrende udsendelser. Hmm. Måske ikke vores, nej. Men mange andre glimrende udsendelser, der kommer fra Statskraften. For eksempel til den 2008. Ja, den er du begyndt at mæske for, fordi at, du skal være publikum på fredag med din familie. Yep. Men du er ret smart, jo. Smart? Det er mit mellemnavn. Jamen, prøv at høre. Ved du hvad? Hallo? Geo-Geo-Løs. Hvad så? Det der jo sker på fredag, ikke? Ja, det er, at klokken 20... Ja, du skal så møde sådan noget klokken 17.30, fordi at I skal ind og høre en publikum, så varmer og klap, klap, klap, klap. Så har du inviteret din familie med ind, og så tager det ind 2008. Mm. Men du skal være med i Reimers talkshow, som bliver sendt umiddelbart efter. Ja, det smarte er det smart. Det smarte er, at du går, så du slet ikke kommer til at være med til at sige talent, og så går du ind og sætter dig ind hos Reimer, fordi der skal du være lang tid inden, jo. Nej, for jeg har snakket med Reimer. Det skal jeg ikke. Skal du være tredje gæst? Ja. Så jeg får maximum benefit, og jeg kan sidde lige bag Peter og Olbæk. Kan du... Nej, du kan jo godt lide Olbæk. Du synes, jeg er noget flink fyr. Jeg elsker Olbæk. Ja. Jeg har lidt problemer med Julie Steinke. Ja, det har jeg også, men jeg har også problemer med Olen. Det eneste, jeg har rigtig store problemer med, det er faktisk ham den tredje der. Martin Hall? Ja. Ham kan jeg nu meget godt lide. Ja, men det er suspekt, at man godt kan lide ham, ikke? Nej, jeg kan bedst lide ham af de tre. Jeg glæder mig bare til at være publikum. Ja, det bliver da rigtig sjovt, tror jeg. Ja. Ja, det glæder mig til på mandag. Og ved du, jeg har fået Felix' billetter, du? Nej. Det, jeg spørger mig selv, hvorfor skal Felix bruge sine billetter? Men jeg er kun glad. Jamen, hvor mange har Felix fået? 4. Han skal ikke bruge. Nej. Men du er godt klar over, ej, jeg glæder mig. Ej. Og jeg kommer måske i fjernsyn, og hvis jeg kommer i fjernsyn, så lover jeg at sige noget. Og jeg lover, at på mandag, der har vi her på redaktionen, og vi så personligt skal gøre det første gang... skal lave noget praktisk i forbindelse med mit arbejde her, siden vi blev en redaktion, så lover jeg, at jeg selv klipper en videobid sammen af Talent 2008 og ligger på hjemmesiden for alle de gange, du er med et skud. Fordi de ved jo godt nu, at du kommer derind. Ja, ja, tænker, der er allerede allokeret. Der er reklame, der er reklame. Ja, fordi, ja, ja, ja. Og der er, jeg ved, der er en pressemeddelelse på vejret nu. Anders Lund Madsen deltager i Talent 2008. Som publikum. Og de vil helt sikkert spørge dig på et tidspunkt, hvad synes du, fordi at seertallene er rigtig dårlige? Og så ej, tænker, de er fede, de er på vej op, Anders. Eller... måske altså nedad op. Jamen, det regner med, de kommer op nu på fredag. Ja, ja, og boostingen. Det skal jeg altså se. Man skal se Talon 2008 på... Ja, det der dansk, glem det. Det, der kommer til at ske, det er, at Ålen, han er syg på fredag, og så spørger de dig, om du kunne tænke dig at være dommer. Og så siger jeg, det vil jeg gerne, men jeg kan ikke lide børn. Ja, så er det lige... Jeg skal sige de onde ting, ligesom Peter. Okay. Ja, ja. Hør her engang. Hør her. Det er en lille notit... petit historie. Vi er jo også begyndt at varme op til den store meddelelse på torsdag. Ja. Den er ikke endnu, men jeg siger bare, på torsdag kommer der jo en historisk meddelelse fra de sorte spejder til lytterne. Klokken 14.10 på torsdag, ja. Her i programmet, ja. Der, hvis man godt kan lide sorte spejder, så skal man sige til sine venner. Hvis man godt kan lide radio. Ja, altså hele tiden. Ja. Så skal man lytte til de sorte spejder. Gå inden for at lytte til Danmarks Radio. På torsdag klokken 14.10. Det tager ikke andet 2-3 minut. Har vi en meget, meget vigtig meddelelse, vi godt vil offentliggøre her i vores program. Ja. Jeg har bare fået det her af en af mine venner i dag, som bor i Sydhavnen. Du er så heldig, du får ting. Kulturnat 08 i Sydhavnen. Kom og opleve et mystisk cigøjner-univers på Mozarts plads. Yeah. Der kan jeg da sige, det kan man da, hvis man kender Sydhavnen, opleve hver evig eneste dag. men det er den 10. oktober mellem 18 og 22, og det er ikke fordi, vi tager formiddagsprogrammets kulturkalender overhovedet ikke. Ah, og dog lidt, fordi prøv lige at læse op, hvad der sker klokken 18. Klokken 1800 er der cigøjnersuppe til 20 kroner koppen. Er det ikke at stramme? Må man det? Klokken 18.30 klokken tape. Nej, tapé. Nå, tapé. 1930, historiefortæller Hans Laurens. Kloven Tapé, ham har jeg kendt under lidt længere navn, hvor han også havde sit efternavn, hvor hedder Tage Pis på dig. Klokken 20.45 er det cigøjnermusik, og det er her, man skal holde fast med Grande Trio og Romano-koret. Hold på hat og briller, så vil hold sige. På punge, guldplumper og alt, hvad der glimter af lyset. Ravnene af byen på Mozarts plads. Haps. Tag familien og vennerne med at få et billigt mål til mad. Hør en god historie og nyd cigøjnerstemningen på pladsen. Hvis jeg nogensinde har hørt om godt arrangement, så er det i Sydhavnen. Samtidig vil man invitere en italiensk politiker op og fortælle, hvordan man har lavet den egentlige udrensning af cigøjner i Rom. Nu spiller vi et stykke musik, ikke? Og det skal være Gravedigger, ikke? Med Dave Matthews. Det synes jeg er en god idé. Ja, så kommer det her. Og så har vi en melding fra Ben Benson. Jeg synes, det er utroligt, at man laver cigøjner til en pastiche, ikke? Det kan man da ikke til, altså. Nej, egentlig. De laver det bare, så laver man cigøjner til en eller anden joke på linje med tosser. Det er jo et stolt folk. Husk, varm tøj står der. Ja. Det er jo ikke cigøjner, det er jo romager. Præcis. Men de hapser alligevel. Dave Matthews og nummer, der hedder Gravedigger. Og vi skal selvfølgelig understrege alt, hvad vi siger om cigøjner. Det er jo satire. Det er satire for filen, der. Det er det der, hold nu op. Også selvom, at min kæreste har stjålet sin taske af en cigøjner. Men det kan også have været en cigøjner lookalike. Det er muligt. Har du overvejet den lille teori? Det er meget vildt at klæde sig ud som cigøjner. Jamen, det er faktisk rigtigt, det er. Fordi man siger, jeg tager... Ligesom at cigøjnerne klæder sig ud som sælger af hjemløseavisen. Ja, men det er noget andet. Ja, det er faktisk rigtigt. Man er jo også teknisk set hjemløs, når man ikke er hjemme, ikke? Jo. Altså, hvis man er gået virkelig vildt. Jamen, vi cigøjner, vi romer, vi har ikke noget hjemsted. Vi er lidt ligesom palæstinenserne. Vi er blevet drevet. Der er ikke alt nogen, der vil have os. Rundt i Europa. I dag er, dagen, hvor 25'erne udgår. Ja. Og Anders, jeg ved, du har forberedt en lille guide til, hvordan man runder op og ned. Nej, det har jeg egentlig ikke. Har du ikke? Nej. Man kan bare sige... Nå, det er ikke. Hvis den udgår jo... Ja, det der sker... Og det, jamen, tingene stadigvæk så... Nej, det, stop. Du kan bruge 25 frem til midnat. Du kan bruge 25 frem til midnat. Jeg ringede til min kæreste og sagde, prøv lige her. Så er det hjemme. Skal vi lige tage datterens sparegris ned i brusen, skulle jeg til at sige, i banken, få smidt pengene i vekselautomaten der, og så få nogle sædler proppet ned i, ikke? Ja. Jeg har jo 2 millioner kroner derhjemme i 25, ja. Det har jeg også. Prøv at se, hvad det regner, mand. Ja, det er helt vildt. Men... Så viser det sig så, at man i bankerne stadig kan bruge 25'erne indtil 2011. Det synes jeg er lidt ufair. Og derfor er det måske også derfor, at Ben Benson, han sagde sådan her for ikke så forfærdeligt lang tid siden. Jeg har indgået en aftale i dag, og det er en aftale, der betyder, at 50'eren, den forsvinder. Jeg kan sige, at den forsvinder allerede på tirsdag. det her klip er gammelt, men man kan jo stadig betale med 50 øre, så det forstår jeg heller ikke. Til gengæld er Ben Benson ude. Ja, det kan man sige. Der er noget, der ikke... Jamen... Jeg har indgået en aftale i dag, og det er en aftale, der betyder, at 50 øren, den forsvinder. Jeg kan sige, den forsvinder allerede på tirsdag. Kan du også en, der siger, nej? Men Benson, det gør du. Ja, det er da rigtigt. Mm. 50 øre gate. Ja. 25 øren kan så benyttes i forretninger ind til midnat. Ja. Og efter midnat, så har du det sådan, det, at hvis du for eksempel ser noget, der koster... 1975. Ja, hvad koster det så nu her? Hvad? Nå, Anders Breinholt, hvad runder man så op til der eller ned? Eller hvorhen? Hvor sker det? Så koster det vel 19,5? Nej, det gør det nemlig ikke. Det koster faktisk 21 kroner. Okay. Hvad så en pakke cigaretter for eksempel? Hvis den man sted... tager rigtige cigaretter, dem til 32,5. Ikke de der billige nogen. Nej, nej, ikke sådan noget. 32,5, ikke? 32,5 vil så koste omkring 36 kroner, efter 25 er forsvundet. Modtaget. Så er man med. Hvis du så skal købe for 4 kroner blandet, slik, snold, ja, så kan du efter 25 er væk ikke få for under 5 kroner. Men du kan godt gøre flere gange ugen. Og så vil jeg også bare lige berolige folk, at jeg var i en hæveautomat i går, og der kunne jeg så se, da jeg brugte mit Pontus-kort, at der er kommet sådan en lille sticker på, hvor der så står her, sådan regner vi rundt og op og ned. Ja. Og det forstår jeg så ikke, når det er på en hæveautomat, og man altså lige kunne have, altså, mønt, altså, du aldrig kunne hæve 75 øre, for eksempel. Nej. Men det er godt, det har sat den der. Ja. Fordi så ved man jo, hvis man står inde i kiosken, så kan man lige gå ud til automaten og se, hov, har han taget røven på mig? Det har han ikke. Godt, jeg kan godt gå hjem og købe min... Is, ved du, jeg er ærgerlig over? Ja. Nu bor vi jo begge to på Østerbro. Det er fascinabelt Østerbro. Ja. Og har ikke kunne undgå at lægge mærke til, at der er der ved at skyde en ny selvstændig næringsdrivende op nede på triangen. En lille paddehat af frityre og møg. Fadisbar. Jensens Bøfhus. Jensens Bøfhus åbner på triangen i København. Og at den ikke når at åbne, mens der stadig 25, det må være noget af en stregregning for indehaveren. Eller franchise-tageren, ikke? Ja. Så røg den lille. Men jeg har bare set... Jeg så dem, da de hang skilt derovre. Ja, men jeg vil sige, at jeg har set, at Jensens Bøfhus også begynder at lave takeaway, og det er måske ikke så skidt endda. Ja, så kommer det lidt væk fra hulen, som man siger. Det er da måske ikke så skidt at lige få en cognac-sovs med hjem. Eller den der så meget softice, man har lyst til. Ja, lige netop. Om et øjeblik tager vi en programoversigt her i programmet. Men først noget Unga Bunga, kan jeg høre. Det er Nephew-remixet af Polarkreis Aktscene. Align, Align. Polarkreis Aktscene, remixet Nephew, og nummeret hedder Align Align. Den 4. oktober, det er på lørdag, der spiller Polarkreis Aktscene i Vega i København sammen med Nephew. Der er desværre udsolgt, eller heldigvis, der kan man sige, der pengene går til et godt formål. Ja. Nemlig kraft, unge, forskning. Altså, faktisk ikke til kraften, men mere, kan man sige. Ja, du er med. Ja, og var det ikke den 18. oktober, der er det her nummer tilgængeligt på sider, hvor man kan købe det? Ja, det påstås i hvert fald. Det er jo ikke noget, vi har verificeret for 3 uafhængige kilder, ligesom man gør på Washington Post, men jeg tror, det er rigtigt. Der er nogen, der siger, at det allerede er på iTunes nu. Kan du prøve at gå på iTunes og tjekke det? Jeg kan så meget gå på iTunes og tjekke det, hvis du holder den her, det her radioprogram flydende så længe. Hvad tror du, man skal søge under, skat? Polarkreis Aktscene. Det er en god idé. Eller Align Align. Ja. Jeg ved, Align Align i originalen ligger der ikke. Nej, det har der også. Det har der også så du kan bare søge på Align Align, det er måske nemmere. Ja, nu går det meget stærkt. Det er fuldstændig rigtigt her. Det ligger faktisk allerede nu fra. Gør den det? Ja, og kan den købes? Den kan købes for 8 kroner. Kære venner, det er sådan, at Polarkreis Aktscene... Vi får nu at vide. Nephews remix af det nummer, der hedder Align Align, netop nu kan købes på iTunes. Ja. Her er, hvad vi har valgt at bringe i det sorte spejder i dag. Der er en introduktionshalløj, sådan en ligesom Reimer laver. Ja, det er rigtigt. Altså, hvor værterne siger noget om dagens begivenheder. Ja, tak. Så er det bolden, der stopper. Hak ved det. Cigøjnerne i Sydhavnen. Hak ved det. Ja, tak. 25 udgår. Hak ved det. Men så, mine damer og herrer, det er et alvorligt program i dag. Ja, det må man nok sige. Fordi at bankkrisen krasser og kræver hver dag nye ofre. Ja. Men det er bare som om, at dem, der er ofrene, eller dem, der har krænket nogle ofre, ikke rigtig har fundet ud af, at de egentlig gør det. Nej. Eller synes, de gør det. Nej. Vi tager den ligesom i to tempi, kan man sige. Ja. Først går vi ligesom ind, hvor bankkrisen virkelig krasser. Ja. Og så skal vi ringe op til vores finansielle ekspert, som vil forklare om de seneste konjunkturbevægelser. Jeg læser bare det her, for det står i manus, og det er fedt at læse op. Konjunkturbevægelse er et utroligt undervurderet ord. Lige præcis. Så er Aalborg på den anden ende. Hvorfor? Fordi Ulrik Jønsson er kommet til byen. Jeg ved, nu er det mig, der er dum. Jeg ved ikke, hvem Ulrik Jønsson er. Det er ham, den lille sports... Nå, men er vi i sportens verden? Vi er på TV2-sporten. Ja, ham, den lille der, der aldrig stiller kritiske spørgsmål til håndboldlandsholdet. Kuglelynet, ja, ja, ja. Ja, ja. Okay, det har vi noget med. Ja, og fedt, fedt serveret. Jamen, undskyld, det er fordi, jeg ikke vidste, det var sport. Jeg... Men det har vi noget med. Det har vi nemlig noget med. Men det er faktisk Thomas, vores journalistpraktikant, der har set sig sur på ham her, gutten. Jamen, så skal vi da også jorde ham. Ja, jamen, så skal han da ned. Altså, Thomas' fjender er vores fjender. Ja, lige nu. Så skal vi forbi P1. Og det er allerede nu, jeg er noget, jeg er glad for. Videnskabens verden. Henrik Pretorius. Ja. Og det er rent fraklipshow i dag. Vi mangler lige Uffe og Mads Vangsø, så er den der, du. Kører op i en elevator. Bada bip, bada bip, bada bip. Så løber vi ned i arkivet og ser, om vi kan finde. Så har vi deadline anden sektion. Søndag havde de en diskussion omkring integration, hvor Stjernfeldt og Jens Marcus Eriksen havde udgivet en bog omkring adskillelsens politik. Ah, okay, bare sige det klip med Özlem Cekic og Søren Espersen på Dansk Folkeparti. Og det er Søren Espersen, der skal ikke. Ja. Top 10.000. Vi har allerede spillet top 10.000 nummer. Undskyld, jeg ikke fik sagt det. Det var jo Wish You Were Here, vores åbningsnummer. Nummer 9.985. Og så skal vi spille til det spændende. Det skal vi. Men om et øjeblik, der skal vi altså direkte ind i epicentret af den finansielle krise. Hvilke banker lukker i dag? Hvilke overlever? Ja, og hvorfor? Og hvad har det af indflydelse på dig, kære lytter? Men inden det, så synes jeg måske, vi skal spille noget Unga Bunga. Og du har noget musik? Det er fra Island. Lad os høre Unga Bunga fra Island. Island er jo gået nedenom og hjem, og så for at sende lidt penge, Koda Grammix derop, så får de her Gus Gus med You Moves. Åh, oh, dejligt nummer. Det er med I er med dejlig musik. Ja, og de har brug for penge. Gus, Gus, Your Moves. Må jeg pointere en sag? Ja. Der er en, der har skrevet, at hans blaupunkt Malaga var helt op at ringe over det her. Og det er selvfølgelig klart, det glemmer vi, når vi spiller Unga Bunga musik. Ja, så er det op på blaupunkten. Så skal man lige huske at fyre op, og så skal man lade nøgler og CD'er og ja, gamle brugte cola. Alt muligt liggende i sidelommerne der i døren, ikke? Og så kan de hoppe. Bare knalde og brage ud af. Og hvad er det med Blaupunkt og deres nærmest fetish for den iberiske halvø? Altså alle deres radioopkald. Ja, men der er også Blaupunkt Frankfurt er der og det? Ungarn. Og ja, det er men Malaga synes at være... Pilske lande. Og så byer gik man så også over i bagfra. Ja, ja, lækkert. Der går Reimer Bo kraftet. Undskyld, der går Reimer Bo. Kan gik Reimer Bo så ud foran vinduet? Så er det da tidligere holdt fri. Det er det. Sådan er det ved freelancer. Ja, sådan er det. Se mig. Jeg sender om fredagen. Yeah. Nå, kære venner. Yeah. Vi har ikke særlig meget forstand på det, der hedder penge. Nej, gud, han skal vide, vi ikke har meget forstand på det. Vi er glade for dem. Men når man ser en ekspert dag efter dag sige noget i fjernsynet eller i radioen omkring, hvordan økonomien spænder af PT, ja. Ja. Og krisen ikke kommer til at ramme Danmark lige så hårdt som alle mulige andre steder i verden, så tænker jeg... Kan det nu have sin rigtighed? Ja. Og der er jeg glad for, at jeg ikke må eje noget. Altså, jeg ikke ejer. Altså, jeg har ikke et huslån. Jeg har ikke et flekslån. Jeg har ikke et... Jeg har bare et du voldsomt... Du har lige et forbrugslån. Et voldsomt forbrugslån, som jeg har haft, siden jeg fyldte 18. Men, hvad var det egentlig, du købte dengang, du var 18? En vandseng? Nej, jeg købte en Golf. Du købte en Golf? Golf 2'er. På et forbrugslån. Det er også frisk. Jamen, hey. Du var 18 år. Det var en ungdomsafdeling i Roskilde Bank i øvrigt. Så kom jeg hurtigt ud af det igen, da jeg flyttede til Nord-DR. Ikke? Mm. Så var jeg lidt kunde der nogle år, og så har jeg været der siden. Jeg vil sige, og det er jo ikke for at reklamere for Nordea, men det er det bedste sted at være kunde lige nu, fordi er der en mand, der er forsigtig, så er det ham, der er chef for Nordea. Er det rigtigt? Jeg så min fjernsyn. Han virker meget forsigtig. Men en, som ikke er så forsigtig. Ja, altså, eller som ikke var. Jeg vil godt læse op det, der er skrevet her. Okay. Bankkrisen krasser og kræver hver dag nye ofre. Og i går gik det blandt andet ud over den lille bank, der hedder Bonusbanken. Yeah. Allerede der burde man måske også have tænkt. Skulle man nok lige afsikre et par gevær. Bestyrelsesformand for Bonusbanken, Erik Verlauf, var i den forbindelse i TV-avisen for at svare på, hvorfor han havde opfordret kunder til at købe aktier i Bonusbanken, når han selv havde solgt sine aktier med stor fortjeneste. Mm. Jeg ved ikke, hvad spørgsmålet er, og jeg vil sige, at det er Danmarks bedste kvindelige nyhedsvært, som var. Det er 18.30'eren på TV-avisen. Og den er skåret så tæt, det hun laver her. Så det er næsten så... Altså, det er jo 3 minutter. Vi er nødt til at gå ind i den program, men det er bare virkelig et smuk eksempel på, hvordan man interviewer. Line Gertsneder. Mm. Hun er fantastisk. Ja. Dygtig. Ja, og det er ikke satire eller noget. Nej, vi holder utrolig meget af hende. Ja. derfor er alt god grund til at se DR nyheder kl. 18.30, når hun er på. Og hun bliver lidt sur på ham, eller ikke sur, hun bliver bare en lille smule træt, ikke? Jo. Og når hun er lidt træt, så ved jeg også, hvad jeg er. Og det er ikke, og det er bare ikke sjovt eller noget, det er bare for at høre, hvordan en, man kan sige, der hedder så at vide noget om noget, sidder. Jamen, det er sjove ved Erik Werlauf er jo, han er også professor på Handelshøjskolen, ikke? Og så er han bestyrelsesformand, eller hvad? Eller... Jo, ja. I Bonusbanken, ikke? Og ja. Dermed kan man sige, at han burde jo vide lidt om. Men altså, lad os høre. Kort tid siden talte jeg med Erik Werlauf, der er formand for Bonusbanken. Jeg spurgte ham om, hvorfor han havde anbefalet at købe... Der er de afbryder allerede nu og sige, at det fede er, at lyden i nyhedscenteret... den er jo ligesom den har man virkelig været arbejdet med. Det er jo Østerbro Svømmehal, man sender fra. Men prøv at høre. For kort tid siden talte jeg med Erik Werlauf, der er formand for Bonusbanken. Jeg spurgte ham om, hvorfor han havde anbefalet at købe aktierne, mens han selv solgte. Et godt spørgsmål. Jeg købte selv på det tidspunkt... Og det gjorde jeg sammen med min familie, fordi vi mente, at Bonusbanken var en rigtig god og veldrevet bank, og vi troede på de aktier. Og det fortalte vi omverdenen, at vi købte, men det var ikke nogen opfordring til, at de skulle købe. Det er klar over, at nogen har forstået det sådan, det er jeg selvfølgelig ked af. Hvis nogen har forstået det sådan, det var... Der skal vi bare lige høre en fast i den til det, der kommer. Det er ikke en opfordring, Anders. Naturligvis. Og det fordi, jeg ved, hun læser op fra den lige om lidt. Så skal du bare vide, det, der kommer, er ingen opfordring. Det er meget godt til at vide til en anden tid. Ikke meningen at opfordre nogen til, at de skulle købe aktier hos os. Men vi vil gerne fortælle, at vi var glade for Bonusbanken, og vi havde købt aktier i den. Jeg er simpelthen lige nødt til at læse citatet op for dig her. Du siger simpelthen, på bedste jyske maner skal man købe op, mens varerne er billige. Og det mener jeg selv og min mor, at Bonusbankens aktier er nu. Er det ikke en direkte opfordring til at købe aktier i Bonusbanken? Nej, det er... Det er det nemlig ikke. Nej, nej, fair nok. Så skal vi bare lige tage den igen. Bare lige så man ved, hvad en opfordring ikke er, når næste gang du hører ned i banken. Ja. Kan man købe op, mens varerne er billige? Og det mener jeg selv og min mor, at Bonusbankens aktier er nu. Er det ikke en direkte opfordring til at købe aktier i Bonusbanken? Nej, det er det ikke. Nej. Det er udtryk for, hvad der har bevæget os til at gøre det. Ja. Vi fandt, at Bonusbankens aktier var billige, i det også efter alt, hvad de vidste. Ja. Og derfor købte vi op i det. Og det var den bemærkning, jeg ledsagede det med. Ikke en opfordring, Anders, en bemærkning. Over for offentligheden, det var, at dette her var det rigtige for os at gøre. Jeg ved ikke, om det kommer senere indslaget, for jeg har jo ikke set det eller hørt det endnu. Mm. Men det viser sig, at det er jo også Eriks forældre, der rent faktisk der startede Bonusbanken tidernes morgen. Også ved jeg, at kokke med mange hatte, næppe. Vi kører videre. Men vi troede på Bonusbanken. Ja. Men på vi det... troede på Bonusbanken. Men på... Det kan vi godt tåle at høre en gang til. På Bonusbanken. Men på vi det... troede på Bonusbanken. Men på det tidspunkt, hvor du går ud og opfordrer til at købe aktier, der har du jo lige solgt en del af dine egne. Kan du selv se, at det ser en lille smule underligt ud? Det er ikke korrekt. Jeg har ikke lige solgt en del af mine egne. Der er vi langt længere tilbage i tid, hvor vi solgte af vores aktier. Så det er ikke rigtigt at sige, at jeg havde lige solgt. Der var gået et godt stykke tid imellem. Og al lovgivning var overholdt i den forbindelse. Samlet set har du solgt for omkring 10 millioner kroner i bankens aktier, men du har kun købt for 1 million. Hvordan hænger det sammen med, at du går ud og opfordrer andre mennesker til at købe aktierne? Det er et meget godt spørgsmål. Det vil sige, altså nu er jeg ikke journalist. Jo, det er jeg, men det er længe siden. Ikke på den måde journalist i hvert fald. Det her er dybest set et meget godt spørgsmål, hun stiller der. Ja. Det er på vidt forskellige tidspunkter. De aktier, der er solgt, de er solgt på tidligere tidspunkter, og også på tidspunkter, hvor man har lov at sælge. Og det er private formuedispositioner, hvor man siger, nu vil man sprede sine investeringer og sælge nogle af sine aktier her, men havde stadig mange tilbage. Og da vi kommer frem til udgangen af august i år, der... Det vil gerne lige høre, faktisk. Okay. Har vi... Det er bare, når jeg tror, at han ved jo meget om det. Jeg vil bare gerne høre, hvordan det er. Han er professor på Handelshøjskolen, jo. Ja, det er derfor, jeg så mener. Så ikke helt idiot. Så vil jeg bare gerne høre, hvad det er, han siger nemlig. Okay, også må fordi, jeg så finde saven? Det må være fedt at... hvad hedder det? Altså, ikke? Det er bare, okay, vi går lidt tilbage. Vi skal sgu høre. Vi underviste ham. Okay, så kører vi lige to minutter. Nej, tilbage. Rundt nu. Så der, ikke? Er du klar? Ja. Tidspunkter. De aktier, der er solgt, de er solgt på tidligere tidspunkter, og også på tidspunkter, hvor man har lov at sælge. Og det er private formuedispositioner, hvor man siger, nu vil man sprede sine investeringer og sælge nogle af sine aktier her, men havde stadig mange tilbage. Og da vi kommer frem til udgangen af august i år, der har vi lyst til at købe op i banken, og det fortæller vi offentligheden, at vi gør. Så det er vidt forskellige tidspunkter, du taler om. Hvordan har du det med de mennesker, der nu har tabt rigtig mange penge på aktier i Bonusbanken? Jeg har det rigtig godt med, at Bonusbanken er blevet reddet. Jeg har det rigtig godt med, ja, at bonusbanken... Ja, fordi det var mine forældre, der startede den. Ja, det er ikke rigtigt det, du blev spurgt om. Jeg har det skidt med, at der er folk, der ligesom jeg selv har haft tillid til vores bank, og at de taber på deres bankaktier. Det har jeg det meget skidt med, og det er jeg ulykkelig over, lige så vel som jeg er ulykkelig over, at det livsværk, som familien har haft, at det har vi måtte afgive til andre. Og det er en udvikling, som jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig ville komme, og som jeg er dybt ulykkelig over, og jeg er også dybt ulykkelig over, at vi åbenbart ikke har gjort det godt nok. I 2005, der udtaler Erik Werlauf om, lad os kalde det, hvad hedder sådan noget på dansk, hvad hedder det, sketchy, det hedder på lidt lys, så lidt, hvor man kan stille spørgsmål, man kan stille tvivl ved folks økonomiske dispositioner i forhold til køb og salg af aktier på tidspunkter og insiderhandel osv. Ja, ja, ja. Der udtaler han følgende om folk, der gør så denne ting. Jeg vil gerne bruge udtrykket elegant. Hvis du siger til mig, at det her ikke lige lovligt smart, så vil jeg sige, at det er meget elegant. Jeg vil gerne bruge udtrykket elegant. Hvis du siger til mig, at det her ikke lige lovligt smart, så vil jeg sige, at det er meget elegant. Ikke bare elegant, det er meget elegant. Og det må man vel sige, ikke? Det var sgu meget elegant. Det var fantastisk. Det var super elegant. Hun var stadig mere elegant. Ja, Line Gertsen, og jeg ved ikke om det er hende, der laver 1830'eren, men Mette Valsted, der laver 1830'eren, skal også have... Jeg vil sige, 1830'eren er altid værd at se. Altså TV-visen 1830, ikke? Absolut. Det her, ikke? Hvad var det? Det er ikke originaludgaven af det nummer, som jeg troede, det var. Som jeg så fandt ud af, da jeg brændte den her CD. Det ved jeg godt. Selvom det står, den er for Songs of Faith and Devotion, men det er, bare et remix. Hvem er det? Det er Depeche Mode og In Your Room i et remix, jeg aldrig har hørt før, som jeg fandt ud af, jeg havde liggende i min iTunes. Jeg kunne ikke rigtig få det til at hænge sammen. Men det er godt. Ja, det var det, vi nåede af Depeche Mode og In Your Room. Jeg ved ikke, hvad det her mix hedder. Det var bare noget, jeg har fundet i min iTunes. Og som flere lyttere jo har sagt, hey, det vi lige har hørt et afsnit af med vores gode ven Erik, det er der. Jamen er det ikke? Jeg er ikke din mami lige nu. Jo, det er nemlig. Mami! Det er det da. Det er da virkeligheden, siger han Erik. Mami! Mami! Banken, mami! Jeg er ikke din mami lige nu. Ah, men det er jo smukt. Vi har verdens bedste lyttere. Ja, det har vi faktisk. Vi har også verdens bedste nyhedsværter. En af dem står lige her. Ja, tak. Vi er Rasmussen er klar klokken 15. Sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Tak, kære Ellen Hellingsø. Ja, tak. Som jo er vores speaker. Velkommen til anden time af de spejderne den 30. september. Jeg vil godt gøre opmærksom på, at selvom der står noget andet på P3's hjemmeside, så sender vi altså på torsdag. Ja. Mellem 14 og 16. Og vi har en meget, meget vigtig meddelelse kl. 14.10 på torsdag. Som alle de sorte spejdere lytter vil blive meget glade for at høre. Jeg ved ikke, om de vil glade. Nej, det er jo egentlig ret i. Det ved man ikke. Det er måske, det er måske en af de vigtigste meddelelser, vi nogensinde i vores program. Det er den vigtigste meddelelse. Ja, det tror jeg, det er jo nok. I hvert fald for os her i studiet og folk ude bag ruden, som er vores redaktion. Det sidder jo også i dag og sidrer. Den vigtigste meddelelse i lang, lang, lang tid i de sorte spejders historie. Vi har taget hul på anden time af det her program. Det er jo den sidste dag i september, og hvad er det, man siger om september? Så siger man, det er den 30. i 9. Ja, og hvis man vender det om, hvad bliver det så? Så bliver det den... 90. i 3. Ja, det er ikke engang løgn. Tænk lige på det. 1980. Jeg vil gerne sige noget. Ja. Det nummer, vi spillede i indbetrænigheden, det var Depeche Mode med In Your Room. Der er nogen, der hævder, at det var originalversionen. Det er jo bare originalversionen for albumet, og det tror jeg da egentlig, det er fuldstændig rigtigt. Og dog, jeg synes, så er det sådan et US-album eller et eller andet. Jeg tror ikke, det er på det almindelige album. Se mig, jeg har købt plader i USA. Jeg mener altså, det er... og så er nogen, der skriver, det er et Posies Head remix, men det mener jeg altså ikke, det er. Det er fra Songs of Faith and Devotion, men jeg tror ikke, det er fra den almindelige udgave. Det kan være, det er fra sådan noget iTunes-udgave. Musikmysteriet, jam. Ja, det er ikke engang løgn. Hvor er Henrik Milling, når man har brug for ham? Ja. Min datter, min ældste datter, var lidt dårlig humør i dag. Og så tænkte jeg bare, hvis jeg spillede noget for... der er også sikkert andre dårlige humør. Der er nogle dage med skovstor, ikke? Ja. Så har jeg bare siger med de her ting, måtte spille, før vi kører til selve dagens program. Så, ja. Så kører vi. Ja. Så kører vi programmet. Men siger kan jo sagtens være en del af dagens program. Det er en del af dagens program. Det er bare sådan også lidt terapeutisk. Er det, hvem af dem er det? Er det din mellemste? Der? Det er den ældste. Er den ældste også? Ja. Jamen, der er ikke noget i vejen. Det er bare sådan, den yngste der, hun er skoletræt og sådan noget. Ja, hun er skoletræt. Det vælter, altså. Ja, men det er, når det først korthus begynder at ramle, du. Og den mindste, han er forkølet. Ej, fors. Jamen, jeg tider det. Hver eneste med, så ringer de på døgnkontakt og siger, vi har holdt øje med dig. Nu er knækken forkølet, nu kommer vi og tager rosset. Echelon, du. Vi hører velkommen til anden time her et år med dejlige siger. Skulle man ikke se, om det kunne lade sig gøre, Anders? Du skal jo snart til London og se hende her. Det er korrekt, for næste uge. Kunne man ikke se, om det kunne lade sig give sig, at hun kunne komme til Danmark? Kan du lige slukke for din iPod? Det er en god idé. Altså, det lyder meget godt, ikke? Jo, det synes jeg er en rigtig god idé. Det tror jeg, da jeg vil prøve at spørge om. Jeg ved ikke, hvordan man gør den slags, men jeg kan jo ikke bare prøve på. Der er folk, der lever og sådan noget. Er der det? Så kunne man ringe til dem og sige, hør her, vi kan godt lide hende. Mm. Og det er snart jul. Ja. Prøv at høre, vi det er en rigtig god idé, det gør jeg. Skal tilbage til den finansielle krise. Ja, det strammer jo til. Repræsentanternes hus med 228 stemmer mod 208 har nedstemt den redningsplan, som George Walker Bush jo havde jo så smukt lagt til rette med sin finansminister. Og nu stander hele verden i våget. Og jeg er ikke ekspert på området. Jeg kan bare sige, at sådan som jeg har forstået det, der er planen herhjemme i Danmark af Lars Løkke Rasmussen, en kær ven af vores program i øvrigt, og nu finansminister. Ja. Han vil have, at vi skal arbejde en dag mere, eller en time mere om dagen. Os alle sammen, hvis vi arbejder en dag mere, en time mere om dagen, så går det hele bare op i en enhed. Og så skal vi også lige vende lidt med at gå på efterløn. Men det er nok lige ude for vores målgruppe, lige her i programmet, at snakke efterløn. Mm. Kigger jeg ud på Carsten, det skulle da lige være revalidering, hvis det skulle være noget. En smule og en lille trehjulknaller. Og vi laver to indslag i et, kan man sige. Det er det klassiske telefonfis-indslag, samtidig med, at det så også er en ekspert, vi ringer op til. Og det helt, helt interessante det er, at man som lytter kan se, hvornår det går fra at være telefonfis til at blive ekspert. Jeg vil gerne bruge udtrykket elegant. Hvis du siger til mig, er det her ikke lige lovligt smart, så vil jeg sige, det er meget elegant. Det er en eller anden. Mami! Det er tirsdag dag, ikke? Jo. Nå. Upsan. Så har de da ikke lukket. Det tror jeg ikke, de har. Jeg tror bare, der er kunder i butikken. Eller, hvis det var en butik, ikke? Ej, det gør man ikke mod os. Har du skinkefjes? Har du gris der? Har du kødkæber? Det er bare ikke det samme, når han ikke er i den anden. Har du løg? Har du perleløg? Tungeløg? Meget fedt at sidde og fyre alle jokesen af, når man ringer til en slagter. Oh. Og så slagteren ikke rigtig tager telefonen. Jamen, hvorfor tager så, den ikke? Så går bare svare. Nu går du stille om til noget mobiltelefon. Åh, oh. Duetsvar? Jeg tror sgu ikke slagte Lars kører duetsvar. Ja, dog. Det kunne godt være typen, der har den sidste duetsvar i Skandinavien. Det er om til NMT'en, du. Han er på Grønland. Den har en rækkevidde til over 4 meter fra bilen. Det nordlige Grønland. Tag nu den telefon. Det er os, der laver sjov. Det er ikke dig. Ja, det er ingen løgn. Han har vendt den om mod den lille kødkugle, mand. Ja. Hvad sker der? Se mig, jeg står og blander skinkesalat. Ja. Hvad med Svend Bindt? Vi ringer til, kære lytter, nu slagter Lars på Sørstesvej i København. Frederiksberg, Danmarks bedste slagter. Ja, men også Danmarks, Danmarks bedste skinksalat. Og der er to ting, jeg skal spørge mig om. Jeg får nogle gode kollegaer på besøg på ja, det er du vil lave charcuterifad. Hvad skal der i på? Jeg havde tænkt mig faktisk at lave saltindbagt oksemørbrad. Slap af, Anders Breinholt. Hvad er der galt med en hamburg? Jamen, det er sgu altid det, vi får, når vi er hjemme hos Kenneth K. Saltindbagt hvad? Kødkæben, han kører lidt jægerborg på os, og så... se. Det er der heller ikke noget galt i, og den skal blæses op med så meget vand, den kan trække. Og det er Kenneths eget kropsvarme vand, han pumper ind i jægeren, som man siger. Men jeg er ligeglad, nu ringer vi bare, og vi sender 40 minutter endnu, slagt Lars. Så nu må du køre for din bogpæl ude i Vandløs, ind i butikken for at tage den. Han har sgu da aldrig lukket om tirsdagen, ikke om onsdagen, han plejer at lukke. Ja, og lukker om onsdagen, fordi der er de ude og høste ny skinke til salaten. Det kan også være, han er ude og lave en præmiepølse. Ja, Der er intet, man kan sige, ja, slagter, der ikke er sjovt. Der vil jeg sige, der vil, nej, men, Anders, jeg vil sige nu, kære lytter, det du er viden til nu, det er, at det er ikke særlig morsomt, det er meget plat, men det er normalt, ville man jo gøre det, at man vil sidde og lave jokes, mens der var en, der havde taget telefonen. Vi vælger så at udvide konceptet, og så bare sidde. Det er på den anden side også mere sikkert. Nå, har du konjak i røret? Nå, så skal vi spille et stykke live musik. Skal vi gøre det? Ja, det er en god idé. Men har de ikke andre numre på deres teleslyngeanlæg? Det finder vi lige ud af. Okay. Det her, det er optaget den 4. marts i Vega i København. Åh, jo, ja. Det var der Band of Horses spillede. Jeg var desværre ikke til stede til koncerten. Det var der andre, der var. Is there a ghost? Ej. Så har man bare kuldegysninger. Kender du det? Ja. Stor pels. Is there a ghost, Band of Horses fra Vega den 4. marts i år. Hvad gør vi nu? Så ringer vi da op til et mobiltelefon og på en, der lyder samme navn som slagteren på H.C. Ørstedsvej. Anders Breinholt og Anders... Det tager vi lige igen. Det var dårligt. Ja, vi lægger lige en ny besked. Kød. Næb. Så ringer vi op igen. Kød, næb. Jeg tror, han er ude at rejse. Jeg tror også, der er ferie... Så. Den er meget god, så. Lars Hildsø. Kære Lars. Der er nogen, der lagde en besked tidligere, hvor der er blevet sagt kødnæb på din svar. Ikke. Det er naturligvis ikke os. Men du er nogen, der har taget vores telefon. Ja. Kære Lars, det er din bedste venner, Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra Danmarks Radio P3. Du ved dem, der boede over på den anden side af en gade en gang, hvor det gik rigtig godt med skænkesalget. Jeg havde brug for dit hjælp, faktisk. Det havde vi begge også. Det havde vores lytter også. Ja. Jeg skulle bruge en god opskrift på en saltindbagt dej. Eller en saltindbagt dej. Ja. Og så skulle vi have lavet et telefonvis med dig. Jeg skal salte en bag dig en dag. Og så skal vi, skulle vi også høre lidt om de finansielle marker. Og jeg vil godt læse op. Lars, slagter Lars, Danmarks bedste slagter. Du er nu vores finansielle ekspert, som vil forklare de seneste konjunkturbevægelser. Ja. Hvad skal købes, hvad skal sælges, og skal man holde igen, hvis man har en pensionsordning? Det skræmmer os lidt, kære Lars, at der er lukket en tirsdag. Det skræmmer mig, at du vælger finanskrisens epicentrum til den dag, du siger, der tager jeg dig på ferie. Ja. Men sådan er det. Jo, dr.dk/spider er hjemmesideadressen, der tilhører vores radioprogram. Og derinde kan man trykke, hvor der står playlister, så kan man se, hvad det er, vi har spillet i dagens udgave af Spejderne. Ja. Hov. Hvad betyder det? Så skal det frem med pladerne. I dag skal man jo helst have store aktieposter, der hænger i en meget tynd tråd for at kunne ringe op. Yep. Fordi vi vil gerne hjælpe med en t-shirt. Ja. Lav en plade. Lav den på bagsiden af en gammel Danske Bank-aktie eller noget andet ubrugelig. Og så sæt 15 tal med midt 90. Sæt dig til at vente. Når du mener, du har bingo, så ringer du ind 70-20-20-20. Og når vi siger hallo, så siger du... Tillis bingo! Ja, længere end ikke. Første tal i dagens omgang af Tillis bingo er nummer 81. Nummer 29. Nummer 14. Nummer 14. Længe siden, vi har haft den. Hallo? Gud, et tidsbingo. Upsan. Der blev sagt noget andet. Der blev sagt Gud. Kan vi lige... Vi går lige i panelet herude. Jo. Kan man rewind Bo Selector, Peter Lov, så er lige i gang med at finde ud af... Meget spændende her, fordi... Bliver der reelt sagt Gud, eller Go, eller Gud? Det er lige meget... Bliver der sagt noget, eller var det vinden i røret? Ja, det er meget spændende. Peter Lovs, vores tekniker, vil nu forsøge... Og spole tilbage. Ja, tilbage. Det er spændende. Det kan ikke... Det går ikke stærkt. Jo, jo det kæft, var der vildt, Peter. Så er vi hos teknikere ved nu. Fordi det er reelt sagt Gud, eller... Rewind Bose, eller... Så. Nej. Jamen, skal vi lige høre. Hallo? Gud, et tidsbingo. Jo, der blev sgu sagt noget. Jeg er ked af det. Ja, den er vi alle. Gud, et tidsbingo. Nej, ja. Du kan du ikke blive ved. Farvel. Farvel. Lille pusling. Ja, men sådan er det, når man arbejder med det professionelle. Ja, det er det er finanskrise, og vi har... Så kører vi videre. Jeg ved ikke om det, ja. Næste nummer bliver nummer 3. Ja. Nummer 3. Og nummer 6. Nummer 6. Og nummer 4. Det var da så ærgerligt at stå derude, ikke? Ej, det er ærgerligt, og der var blæst i røret, som man siger. Hallo? Hallo? Tidsbingo. Sønderstengård. Ah, sådan skal den leveres. Sådan skal det være. Hvem taler vi med? Hvem taler vi med? Det er Sandra. Goddag, Sandra, og velkommen til De Sorte Spejdere. Tillykke. Du har vundet en og muligvis flere af De Sorte Spejdere t-shirts. Ja, Sandra. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra min taxa. Altså, som i, at det er en taxa, du betjener, som man siger? Eller er du passager? Jeg er taxachauffør. Og hvilken vognmand? Er du vognmand, eller kører du for en vognmand? Jeg er ikke vognmand. Jeg kører bare. Og hvad hedder taxa-vognmandsselskabet? Køge. Det hedder Næstved Taxa. Næstved Taxa? Ja. Der skal man ikke lave sjov. Sandra, er det, der engang hedder Næstved Bilen? Åh. Oh. Ej, det ved jeg ikke. Så gammel er jeg altså ikke. Hvor gammel er du, Sandra? 24. Det er jo ingen alder at køre taxa i. Hvor længe har du kørt taxa? I 3 år. Ja. Anders, kan du så sige, nu er det bare lige lidt matematik. Hvornår startede Sandra med at køre taxi? Så startede Sandra, da hun var omkring sit 21. fødeår. Det er fandme godt gået. Fødeår altså. Er det i hvert fald ikke. Det er eddermame godt gået. Ja. Sandra, hvilken... Ej, det skal vi jo ikke gætte for fanden. Så, det vi skal høre, det er, hvor bor du henne? Altså, til daglig. Ja, i Næstved. Selve Næstved? Karbæks Minde, det er sådan lidt sød for. Ej, Karbæks Minde er også den fine del af Næstved, er det? Ja, det er det i hvert fald. Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald vanddelen af det. Ja, ja. Nå, men det er jo der, en af verdens, eller Danmarks bedste strande ligger, ikke? Jo, det tror jeg. Ja. Sandra, må jeg spørge, som ung kvinde, der har man sikkert mange jobmuligheder. Hvorfor blev det lige taxa? Jamen, det er det jo. Jo, det er det jo så. Men det startede som et fritidsjob. Ja. Jeg var postbud. Det var heller ikke det mest spændende. Nå, jeg tror, at postbud og taxifører er spændende jobs. Det er ikke for at nedgøre dit job overhovedet. Bestemt ikke, man kan sige. Det er måske... postbud var altså ikke for det spændende. Og... normalt, og det er måske, og det er ikke for at nedgøre det, men der kan jeg bare sige, normalt vil man sige, en kvinde taxichauffør er over 60, ruller sine egne cigaretter og taler sådan her. Ligesom Marge Simpsons søstre, ja. Ja, det er rigtigt. Kunne det måske være? Det siger jeg ikke, jamen, at det er sådan. Det kan man sige, det er stereotypen, men ja. Den er tit, den falder ud sådan. Og der har du startet noget tidligere. Er det et erhverv, du har tænkt dig at beklæde resten af dine dage, eller er det et springbræt mod noget andet? Det må være et springbræt, det er det også. Og Sandra, ruller du dine egne cigaretter? Godt spørgsmål. Nej, jeg ryger slet ikke. Sandra, hvad kunne du så godt tænke dig at være, når du bliver stor? Større. Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo derfor, jeg kører her for at finde ud af det jo. Hvad er de mest irriterende kunder, man kan have med op, Sandra, at køre med? Med på? Ej, det skal man jo ikke sige i radioen, jo. Nej, det er faktisk ikke noget. Det er altså ikke for spart. Må jeg henlede opmærksomheden på, at jeg faktisk kører taxa i øjeblikket i mediefladen? Ja, det gør du. I anledning af TV2. Sandra, det er sådan, at TV2 fylder 20 år. Ja, tillykke. Tillykke til TV2. Og så genudsender de mange af de store gode udsendelser, der har været gennem tiden. Lykkehjulet bliver blandt andet genudsendt om formiddagen. Ja. Den store klassefest og sådan noget bliver genudsendt i primetime, aftentid. Og så er der et program, der hedder Taxavognen 49, hvor Anders Lund Madsen, en meget, meget ung Peter Lund Madsen jam, ligger og kører rundt som taxichauffør. Ja. Og det bliver sendt, så valgt at sende 02:35 eller 01:45. Men det var et godt program, så det mærkede de ikke. Men det er ikke dig, det handler jo om Sandra. Det gør det. Det var kun for at sige, at det er altså det er et udmærket erhverv. Men der er nogle slags passagerer, man bliver lidt træt af. Og hvilke passagerer er det, Sandra? Men det kan Sandra ikke sige, fordi hun har måske... Har du nogen i bilen lige nu? Nej, det har jeg ikke. Hvor holder du på en holdeplads? Nej, faktisk så holder jeg lige inden et stykke her i skoven, hvor at telefonen går død for signal, så jeg tænker, må jeg hellere skynde mig at stoppe det. Ja. Ja, så holder jeg faktisk på Rønne. Og, og hvor har du været henne, Sandra? Og hvor er du på vej hen? Jeg har været i Rønne på vej til Næstved, så er det fyraften. Nå. Kører I sådan noget amtskørsel også med syge mennesker? Ja, okay. Det er det sådan nogle gange, man bare kører dem ud og sætter dem af i skoven og siger, at man har kørt dem hjem? Nej. Okay, ja. Sandra, har du en kæreste? Ja, det har jeg. Hvad hedder han? Eller hun. Eller hun? Nej, han hedder Ole. Ole, det lyder solidt. Og Ole og Sandra, hvor lang tid har I været kæreste? Et halvt år. Det er sådan lidt nyt. Hvad laver Ole? Ikke han er lastbilschauffør-mekaniker, hedder han. Sandra, hvilken en er det, jeg snakker om nu? Nej, hvem af dem er det, der kan være, der lytter til radio? Det er noget med lastbil. Det er Ole, men hvilken en af Olerne er det? Det er lastbilschauffør-mekanikeren, ja. Det er ikke ham, hans ven, der kører lastbil. Nej, det er ham, der er mekaniker. For han er nemlig nede i Serbien nu med en ladning bomuld. Lige. Så han kan smage køre på kortbølgen. Og Sandra, er han glad for at være lastbilschauffør? Eller mekaniker. Ja, det tror jeg. Ja. Hvad er det for, hvad, når han kommer hjem, og du kommer hjem, er det så meget bilsnak, eller lægger I det på hylden? Nej, overhovedet ikke. Jeg brokker mig lidt over nogle kunder, og så er det cirka det, tror jeg. Ja. Hvor meget er det højeste, du nogensinde har fået drikkepenge, Sandra? Godt spørgsmål. Det var nok 370 kroner. Og hvilken tur var det på? Det var en god kunde, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Det var eller en fuld kunde. En blind kunde. Du har du to røven på ham hende. Nej, hvis kunden siger, at Sandra skal have 370 kroner, så skal Sandra da have 370 kroner. Sådan er det. Sandra, har du køkkenrulle i bagagerummet? Ja, det har jeg. Grunden til, at jeg spørger. Kom med dig. Det er kun fordi, at jeg har engang kørt med en taxichauffør på en Roskilde Festival, og der når vi lige over bakken ved Risø, der på A6, og jeg skulle hjem og sove hos mine forældre i ølstykker og sådan noget. Og så kunne han bare se, han var så overvågen, så han kiggede i bagspejlet, så kunne han se, Upsen, den er gal, jeg kører ind til siden. Og jeg havde så tyndt spyt i halsen, så jeg kunne ikke nå at sige, at han skulle køre ind til siden. Og så fik jeg lige åbnet døren og fik klaret det, jeg skulle klare. Og så den rare mand, som han er, klapper lige bagagerummet op og tager lige goggerrullen frem, og så får jeg noget papir. Værsgo, tak skal de have. Det er nemlig en god chauffør, og der kunne man godt levere 370 drikpenge. Jeg lagde omkring 150, men det var også en taxavogn, forstår du. Så det var jo et firma, der var betalt. Så den dejlige var ikke engang Danmarks Radio. Det var Falk. Før DR. Ja. Sandra, var det kostet 500 at brække sig i bilen, eller hvad? Nej, men jamen, det ville jeg jo ikke betale. Det kunne jeg bare gøre på bongen, selvfølgelig, men det var bare... Brække dig på bongen? Nej, jeg brækkede mig på sædet. Nå, modtaget. Sandra, har du kørekugler? Nej, det har jeg ikke. Det er jeg glad for at høre. Sandra, du har vundet en t-shirt. Det har Ole også. Og det har Ole også. Og eller det, begge Olerne, vil jeg sige, har vundet en. Ja, du skal sende en e-post til satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du Galatea-kronen. Og så skriver du dit navn og adresse og størrelsen på den t-shirt, som Ole og dig skal have. Ja. Og nu skal du aktivere dit blinklys. Mm. Det er aktiveret jo. Jeg holder jo her i vejkanten. Men det kan du føre telefonen ned til sjoveren? Relæet. Ja, kan I høre det nu? Jeg ved godt, hvad det er. Ja, og jeg ved også, hvad det er. Jeg vil godt sige, det er en Volvo. Ja. Så det er, jeg tror, muligvis en S70 eller S80 eller XC90. Men det er en Volvo. Det er overraskende gammel Volvo. Det er en, jeg tror, det er en 940. Ah, okay, det er sådan en, du kører i. Jeg tror, det er den. Men jeg siger, det er en Volvo. Vi kan ikke gætte mere. Jamen, du kan ikke gætte på det samme som mig, Anders. Jeg gætter også på en Volvo, det gør jeg ikke. Jeg sagde det først. Så er det en Ford Focus. Ej, som taxa. Men vi er næste ud. Og det må den ikke engang køre, som den er for lille til at være taxa. Okay, så er det en Fiat Panda, jeg ved det ikke. Mercedes, mand. Sig da et eller andet taxa. Nej, jeg vil ikke sige Mercedes, det er for nemt. Det er snydt. Okay, det er en... Toyota Camry. Toyota Camry. Jeg ved det ikke. Jeg er færdig. Hvad er det, Sandra? Vil I gerne vide det? Ja. Det er altså en folkevogn. Passat? Ja, stationcar. Så skal du sige til morgenmand, han nok kan investere i en Phaeton næste gang. Ja. Ej, det var altså... Sandra, tusind tak, fordi du gad være med. Og hils Ole. Ha' det godt at hilse Ole Bole mange gange. Mm. Det skal jeg gøre. Tak. Kør med Moin. Moin. Hej. Vi spiller pladen fuld om et øjeblik. Men først spiller vi en af vores venner af programmet. Det lød bare ikke som en folkevogn. Nej, det gjorde det ikke. Jeg tror, hun lyver. Ja, det var en Camry måske. En Camry. Det var en af vores gode venner af programmet. Ja. Familien, værsgo. Familien og hovedet i sandet. Meningen var faktisk, at vi skulle have spillet Det snor i min skalle, men det må vi så gøre i morgen. Det var mig, der bare kom til at tage den forkerte sang, som man siger. Men sådan er der jo så meget. Ja. Pladen fuld. Ja, tak. Første tal i den serie er nummer 202. Det er selvfølgelig snyd. Det var først 20, og så kommer 2. Mami! Nummer 60. Mami! Nummer 63. Jeg er ikke din mami lige nu. Og nummer 40. Hallo? Hallo? Bingo. Ah, men hvor er det smukt. Hvem taler vi med? I taler med Sandra. Igen? Men det er ikke den, Sandra, igen. Vel? Igen? Nej, så jeg tænkte, at jeg må også ringe ind. Nå. Ja, det var godt, du gør det. Hvor ringer du fra, Sandra? Jeg ringer lige fra runddelen af. Nå. Altså Nørrebros, eller Frederiksberg. Eller Frederiksberg. Ej, lige ved Åbybro. Ups. Nå. Ja, det er en runddel. Okay. Se mig, så har vi jo runddel i Åbybro også. Så kører du forbi TV2 Nord om lidt, ikke? Yes. Men Åbybro runddel, har det også tjent som vendeplads for sporvognen? Undskyld, jeg lige afbryder. Der kører en duser ude ved der byen derovre. Der kører en duser. Det er rigtigt, det gør der også. Har du nogen, der kan tage et billede af duseren derovre, så vi kan smide det op på hjemmesiden? Undskyld, Sandra, lige et øjeblik. Der kører bare en duser. Og til dem, der tænker, hvad er en duser, så har de ikke set fraklerne. Nej. Men det er de små, lidt runde mænd med grønne... som er, ja, med maskiner, som de ivrigt kører rundt og betjener sig af. Undskyld, Sandra. Undskyld, Sandra. Du ringer fra runddelen op i Åbenbro, og hvorfor gør du det? Altså ikke, hvorfor ringer du? Det er, fordi jeg kører hjem fra arbejde. Og det fører lidt naturligt til næste spørgsmål. Hvad laver du til daglig? Ja, grafiker. Ja. Og Sandra... grafiker. Hvor bor du henne? Jeg bor i Aalborg. Du bor i Aalborg? Eller Nørre Sundby. Ja, der har vi lige været. Ja. Yes. Jeg kiggede der også efter jer. Er det rigtigt? Det var altså meget, meget hyggeligt. Og det var hen hos, hvad hed Aalborg det? Aalborg Autocenter. Det var en fantastisk eftermiddag. Ja. Hos nogle meget rare mennesker. Det lød også fantastisk. Tak. Ja, og det var bare, det var, ja, jeg tror næsten, det var næsten den hyggeligste af alle dagen, var det? Det tror jeg bare. Ikke noget under politiet eller noget? Overhovedet ikke. Det her, det var bare der, hvor man var helt slappet af. Sandra, er du på vej hjem til nogen, eller kommer du hjem til sådan et tomt hjem? Nej, jeg har en hund, der sikkert har ædt min seng, men ellers så... Nå, tak, så ved jeg godt, man, så skal man jo skyde hunden. Ja. Ud bag laden. Nej, det er bare fint. Sandra, hvor gammel er hunden, og hvad hedder den, og hvilken race er den? Den hedder Noah, og den er 1 år, og det er en dansk-svensk gårdhund med sådan nogle lange ben. Nå. En dansk-svensk gårdhund med lange ben? Det er en tysker. Det er en tysker, du. Kvæk. Den har da ikke lange ben. Hvad så kvæk? Jo, har kvæk ikke også lange ben? Har den længere ben end kvæk? Jo, den har også lidt lange ben. Okay. Sandra, og hvorfor blev det en dansk-svensk gårdhund? Ja. Det gjorde det, fordi at jeg kendte faren, hundefaren, og den var så sød og rar, og så når den engang fik en valp, så skulle jeg have valpen. Og så fik den så mange valpe, men så nåede jeg med den ene. Ja, og er det en historie, som hundefaren fandt på, bare for, at han godt ville se dig lidt oftere? Mm. Og så tænkte han, nu skal de hunde. Ja, tror jeg. Nå, ja. Men det var bare forstod jeg ikke lige, men... Nej, jeg forstod det. Sandra, jeg forstod det. Nej, det er ikke helt sikkert, hvor Anders forstod det. Men hvad hedder hundefaren rigtig? Hundefaren, den hedder Jerry. Og nu er det så ikke... Nå, den hundefar. Du okay, tænker, jeg troede, jeg hundefarens ejer. Altså den menneskelige hundefar. Nej, hundefaren har en menneskemor. Damn, det er indviklet nu. Jeg forstår. Dollars, gå hjem. Ja, det er ikke engang løgn. Altså, hundefaren... Hundefaren er en hund. Ja. Har en hundefarens ejer er en mand. Nej, en menneskemand, som nej. Har en hundemor, som også er en menneskemor. Ja, det er omkring. Sådan der. Sandra, hvad skal du lave i aften? Hvad laver sådan en single pige med en hund om aftenen? Altså ikke forstået på den måde overhovedet, som man siger. Ja, det er faktisk godt begrive. Mami! Hvad laver du om aftenen, Sandra? Altså ikke om aftenen, altså, aften, som sådan. Ikke, bare nej, men hvad skal du lave i aften? Hvad er der planer for dig? Det er Anders gerne vil sige. Det. Hvad har du af planer i aften? Jamen først havde jeg jo tænkt, at man burde gå ind og se alle de der mennesker, der skal stimle foran OB. Ja. Men jeg tror, jeg skal holde noget maddate med 2 veninder. Ja, det var hyggeligt. Og hvad skal jeg spise? Er det noget saltstegt indbagt? Jeg skal komme efter dig. Åh, se mig. Den... Jeg hedder Anders Breinholt. Anders, fortæl lige om nu din ret igen. Jo aldrig en... Der kom jo ikke en opskrift, så den må vi springe over i dag. Ja, men jeg kan godt give dig opskriften. Saltindbagt? Jamen, det man gør, det er, at de har et eller andet fint fransk ord, har jeg lært. Ja, det kan Men man tager noget dej. Og så tager man halv mel, halv salt og noget vand, og så laver man dej af det, og så lægger man kødet ind i det der, og så ind i ovnen sammen. Sandra? Så skal kødet ud, som man siger. Eller også pacemakeren, der og så sætter man det ind i ovnen i så lige så lang tid, men ellers vil det gøde kød, men det gode er, at det ligger derinde og rumsterer i sin egen saft, som man siger. Og så tager du det ud, og så smager kødet jo også salt. Altså ikke for salt, men det smager bare fantastisk. Det er en dejlig måde at lave det på. Jeg har prøvet det 2 gange før. Sandra, hvad har du tænkt dig at divertere veninderne med? Madmæssigt? Jeg ved ikke. Jeg tror, hvis I lægger den der på tekstavis, så tager vi den. Modtaget. Det er en aftale. Den vil ligge på side 666 senere. Det lyder ejt. Den det tager vi. Men, Sandra, vi skal lige spørge. Har du familie i nærheden, der hvor du bor? Ja. Hvorhenne? Hvad er det for noget? Det er min mor. Nå. Ja. Hun bor lige over på den anden side af vandet. Nå. I Aalborg? Selv Aalborg. Ja. Men Sandra, du har vundet en t-shirt. Ja, du har. Det er jeg da glad for. Ja. Er der nogen mænd i farvandet, som... Altså. Nej, ikke lige op over. Nej. Sandra, det må være til hunden. Nej, det nej, kan jeg lige godt sige med sammen. Det skal den ikke. Så Sandra, du har vundet en t-shirt. Ja, du har. Det er jo. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet, der skriver du... Airwaves. Airwaves. Og så skriver du din adresse og størrelsen på den t-shirt, som du godt kunne tænke dig. Mm. Og så skal du køre. Se, er du i kørsel nu, og har du mulighed for at aktivere dit blinklys? Ja, det kan jeg godt. Åh, fedt. Må vi høre? 2 sekunder. Ja. Åh, det er et godt blinklys. Kunne du høre det? Ja, det kan jeg love dig for. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg vil godt gætte på, at det er en... Så skal den vendes igen, Stein. må jeg gætte på, at det er en Golf 2? Det er ikke en Golf 2, men det er noget 90'er-like-ish. Jeg tror, hvis det ikke er en Polo, så er det en... Det er jo samme blinklys, så er det en Seat, og det er en Seat Ibiza. Hvad er det? Det er en Fiesta. Ford Fiesta. Den er lige på dødens rand, men den er der lidt endnu. Men den var fra 90'erne, 80'erne, men der næsten var fra. En Fiesta, det er en dejlig bil. Ja. Sander, kan du give Nora en ordentlig musse-nusse-nusse-krammer, når du kommer hjem? Det skal jeg gøre, og tak for et godt program. Og hils veninderne, og have en dejlig aften. Og kør forsigtigt, ikke også? I lige måde, når I skal hjem. Tak, moin. Moin. Det skal vi om 3 minutter, og frem til de 3 minutter er gået, er det Oasis. Og en fantastisk version af Beatles' I'm the Walrus. Skrevet af Ringo Starr. Snakker han lige lidt lige om. Og så kommer den. Værsgo, så kører vi. Som Tony Scott, der overtager sendefladen om et øjeblik sammen med Sara Otte og programmet Køter, så ret nok netop har skrevet til os. Hvorfor fanden skal I altid spille et skidegodt nummer op til helt, som er pisse langt, men så når I ikke noget af det? Nej, det er ikke noget. I gjorde det også sidste uge med Death Cab for Cuties. Jeg lover, at i morgen, der starter programmet med Oasis og det her. Ja, for det er et rigtig godt nummer. Vores podcast er klar inden klokken er 18:00, og nu er der P3 nyheder, for klokken er 16. Morgen.